Hindabagaba. Po Hindabagaba. Yay! Bangusang 2000. Po Hindabagaba. Bati minang laleka. Po Hindabagaba. Bati ngrupa kusetse. Po Hindabagaba. Shayi solo kusetse. Po Hindabagaba. Bangusa nge 2000, po hinda bagabani. Bati mina ngaleka, ya po hinda bagabani. Bati ngrupa kusekseni, po hinda bagabani. Shayi solo kusekseni, po hinda bagabani. Hinda bagabani, po hinda bagabani. Hinda bagabani, au po hinda bagabani. Hey, au po hinda bagabani. Bati mina ngaleka, ya po hinda bagabani. Bati ngrupa kusekseni, po hinda bagabani.